تصویر د حرم به پزړګي کې ګرځو ما زه کلا بخبل تند پتی دار ماته و ما زه کلا بخبل تند پتی دار ماته و ما زه تصویر د حرم به پزړګي کې ګرځو ما زه کلا بخبل تند پتی دار ماته و ما زه کلا بخبل تند پتی دار ماته و ما زه ستا دلوی دربار ستا شایستا حرم دیدار غواړم ستا دلوی دربار ستا شایستا حرم دیدار غواړم دلتا دا غم جن دوران با چنگ تیرا و مازا دلتا دا غم جن دوران با چنگ تیرا و مازا تصویر دا حرم با بزرگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پدی دار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پدی دار ماتا و مازا لپی کلم را پورتا پا امیستا صدا خواست کوم لپی کلم را پورتا پا امیستا صدا خواست کوم سوالو نزن زیر پنی مشباکش رنگا و مازا سوالو نزن زیر پنی مشباکش رنگا و مازا تصویر دا حرم با پزرگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا مینا دا حرم رات دا زڑا پا کور مل ماشولا مینا دا حرم رات دا زڑا پا کور مل ماشولا کلا توافنا پا اترا پا ایک و مازا کلا توافنا پا اترا پا ایک و مازا تصویر دا حرم با پزڑگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا شایسته خلق کرده پا کلا پا دیر الوڑ انداز شایسته خلق کرده پا کلا پا دیر الوڑ انداز کلا قدمونای و خواه باخ لمازا کلا قدمونای و خواه باخ لمازا تصویر دا حرم با پزڑگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا و وینم پشوان کی زعیفان دا غزی با سحنا و وینم پشوان کی زعیفان دا غزی با سحنا هم با دیوالو نایی پزی کشکولا و مازا هم با دیوالو نایی پزی کشکولا و مازا تصویر دا حرم با پزرگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا تصویر دا حرم با پزرگی کی گرزا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و مازا کلا بخبل تن دا پا دیدار ماتا و